devil is on the loose, no cool. Ta. Ta. Devil is on the loose, no deep cool. Deep script, ta. Diabeł związł więzi, wypuszczony pędzi. Odpalił wóz na krótko, but w gaz, silnik rzęzi. Nerwowo łypie okiem, czy nie wyruszyła pogoń. Uff, kucha noc, wszyscy śpią, będzie błogo. Więc myk, zapalniczka, wnet odpala ćwika. Wyluzowany diabeł wciąga dym, stres znika. Zarzuca CTR, pięć dwa dębiec zawodnika. I widzi już ten melanż oczami alkoholika. W mieście czerwone światła, wystawia zimny łokieć. I dupy na pasach, jeżo miata wzrokiem. W niewoli pusta gejda, więc diabeł staje pod klubem. Gut mają debile, dealer monopol na kokę. 15 minut, kolejka hipsterów odeszła. Wypadła stuwa diabłu przez okno, to reszta. Ileż tysięcy studentów szkół wyższych tu mieszka. Po nocy znajdą się na izbie, czasami w aresztach. Zerwał się z uwięzi i na drugą stronę zgał. I na drugą stronę zgał, zgał na drugą stronę. Zgodzony kuszeniem robić to, co człowiek chciał. Robić to, co człowiek chciał. Chciał robić to, co człowiek. Sprzedać się interesuj. Sprzedać się interesuj. Defraudować, zabrać, kupić. Defraudować, zabrać, kupić. Stracić, przegrać się, wygubić. Stracić, przegrać się, wygubić. A najbardziej chciał się ubić. A najbardziej chciał się ubić. Już w 45 jako niskiej rangi diabeł doceniłem myśl sowiecką, dostrzegając dla nas szansę. Dzięki mnie zamiast komunii ludzi karmił komunizm. Dla niedobitki wiały nocą w ciemny las. I nawet żałosne podziemie wyłapaliśmy jak zwierzę. Kula w łeb na miejscu, po co syndykat? Tworzyłem tą strukturę, uczyłem krwawą lunę. Jak sztukę zmienić torturę? Przesłuchiwani okropnie, często gubili paznokcie. W toku rozmowy z tą panią, której niesłusznie się palą. Rozwiązywano języki okładem potylicy. A uczestnicy śpiewali głośno wysokie C. Departament 5 i 3, ukochane me dzieci. Wspominam z nostalgią, dziś już tak się nie bawią. Is fear itself in my neighborhood? Mam taką prywatną, małą wisienkę na torcie. To dzień, gdy wszystkim dzieciom zabrałem dobranockę. Czy musiało do tego dojść? Dywersja anielska spaliła nam panewce. Kiedy ja sam przebiegle zmontowałem Magdalenkę. I gdy przy okrągłym stole siedział matą na matole. Debile mieli radość, a ja przydzieliłem rolę. Tak jest po dziś dzień, umysły takie lotne, że poleciały gdzieś i nie znają drogi powrotnej. Tych, co mnie przejrzeli, masz się tu za wariatów. Schizofrenia bezobjawowa to też jedna z moich zasług. Za dawnych dobrych czasów zamykano psychiatryku. Teraz nie ma sensu, wszyscy są jednako chorzy. Miejsce psychiatrów zajmują media i spin doktorzy. I ja mam już dość, wypisuję się, uciekam. Chcę ten cały burdel poznać od strony człowieka. Zerwał się z uwięzi i na drugą stronę zgał. I na drugą stronę zgał, zgał na drugą stronę. Zgodzony kuszeniem robić to, co człowiek chciał. Robić to, co człowiek chciał. Chciał robić to, co człowiek. Sprzedać się interesuj. Sprzedać się interesuj. Defraudować, zabrać, kupić. Defraudować, zabrać, kupić. Stracić, przegrać się, wygubić. Stracić, przegrać się, wygubić. A najbardziej chciał się ubić. A najbardziej chciał się ubić. Jungle Roof. To jak diabeł się prowadzi, prowadzi do licznych spięć. Ojciec się go wyrzekł, lubi go już tylko śmierć. Sprzedał swoje skrzydła w gimnazjum, to był cios. Bo nasłuchał się tego, że najważniejszy jest sos. Okropnie, pochopnie, związ domu bezpowrotnie. I od tego dnia zmienia w grzech, czego nie dotknie. Buja się i hula to z typami w garniturach. Szuler tańczy władza mu jak bindy na rurach. Doskonale wie, najważniejsza jest tresura. Więc zagląda na wiejską, gdzie jego progenitura. Afera pił diabeł całą noc wódkę w Moskwie. Nie dało się przepędzić go srebrem ani czosnkiem. Pozostał po nim kac na lusterku, białe linie. Jego nie ma, wyparował hula dziś po Ukrainie. Get in time.